आम्ल और क्षार का आपसी संबंध। दूसरा भाग। कक्षा 6 के अध्याय आम्ल और क्षार की पहचान में तुमने लिटमस कागज की मदद से आम्ल, क्षार और उदासीन पदार्थों की पहचान करना सीखा था। कक्षा 7 के गैसे अध्याय में तुमने आम्ल और क्षार की पहचान के लिए एक और सूचक फिनाफ्थलीन का उपयोग भी किया था। इन अध्यायों के अवलोकन के आधार पर नीचे के वाक्यों में खाली स्थान भरो। एक, आम्लीय पदार्थ डैश लिटमस को डैश कर देते हैं। दो, डैश लिटमस को क्या करने वाले पदार्थ क्षारी होते हैं। तीन, फिनाफ्थलीन का गुलाबी सूचक घोला किन पदार्थों से रंगहीन हो जाता है और कौन सा पदार्थ रंगहीन सूचक घोल को गुलाबी कर देते हैं। चार, जिन पदार्थों का नीले व लाल दोनों तरह के लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं होता उन्हें क्या पदार्थ कहते हैं। तुमने देखा था कि उदासीन घोलों का सूचकों पर कोई प्रभाव नहीं होता है। तुमने यह भी देखा था कि सूचकों पर आम्ल और क्षार का प्रभाव एक दूसरे के विपरीत होता है। तब क्या यह संभव है कि आम्ल और क्षार को आपस में मिलाने पर ऐसा घोल बन जाए जो उदासीन हो। आओ करके देखो। उदासीन घोल बनाना। प्रयोग एक, दो साफ परखंडियाँ लो। एक पर कास्टिक सोडा की पर्ची और दूसरे पर हाइड्रोक्लोरिक आम्ल की पर्ची चिपका लो। शिक्षक से आधी आधी परखंडली कास्टिक सोडा और हाइड्रोक्लोरिक आम्ल के घोलों से भरवा लो। एक और साफ परखंडली लो। इसमें ड्रॉपर से हाइड्रोक्लोरिक आम्ल के घोल की 10 बूंदें सावधानीपूर्वक गिनकर डालो। इसी परखंडली में 2 बूंदें रंगहीन सूचक घोल की भी डालो। इस घोल का रंग कैसा है। अब कास्टिक सोडा के घोल को एक अन्य ड्रॉपर में लो। इस घोल को बूंद बूंद गिनकर उसी परखंडली में डालो। हर बूंद डालने के बाद परखंडली को अच्छी तरह हिलाकर देखो कि इसके घोल के रंग में कोई परिवर्तन आया है या नहीं। कास्टिक सोडा का घोल बूंद बूंद करके तब तक डालते रहो जब तक कि परखंडली के घोल का रंग बदलकर गुलाबी होना ना शुरू हो जाए। अब परखंडली का घोल कैसा है, आम्ली या क्षारीय। इसी परखंडली में अब एक बूंद हाइड्रोक्लोरिक आम्ल के घोल की डालो और देखो कि क्या रंग बदलकर पहले जैसा रंगहीन हो जाता है। यदि नहीं तो हाइड्रोक्लोरिक आम्ल के घोल की एक और बूंद डालकर देखो। ऐसा तब तक करते जाओ जब तक कि परखंडली का घोल फिर से रंगहीन ना हो जाए।